بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ديتا ولكي سورة النمل مخير قصصنا ورسل رسول الشعران نازل سوى ترتيب نزولك يتسلوك عوضي من دي سورة سليمان د دې مخې سره مناسبت سره مخې سره مناسبت داري سورې شعراء کې د لای نقل ذکر کړل په مسله تبارکه دې سورې کې دا غیر پر دعا علتونه ذکر کړي دواجه چې الله رب عزت برکات اچون کې دا صفت دا غره یو وجه دا غیر پر دا چې الله رب عزت عالم الغیب او دویم وجه او دویم علت دا غیر پارا ذکر کئی چه سلامتی دا اللہ طرف را هر چاہتا سلامتی تا هر سوک محتاج ری اللہ چه اللہ سلامتی ورکی دارنگی سورہ شعراء کی ادلہ نقلی ذکر کر دا انبیاء علیہ السلام نام دلتا ما دلہ ذکر کئی دانبیا علیہ السلام نو دارنگی غیر دانبیا علیہ السلام نام چاغار است را دی داغین ما دی اللہ پا مسئلہ بانی ذکر کئی لکا حد حد دارنگی مخی اصحار دا غضب او دا نعمت اللہی و دا پا دی آد صورت کی اصحار دا علم و دا حکمت دا اللہ تعالی کی مخی علتا دا ذکر کریو عزیز و رحیم د الله صفات ذکر کړو چې الله رب العزت غضب والا دی په کافرو باندې غضب را لېږي عذاب او خپلو نیکانو بندگانو ته الله رب العزت نجات ورکوي په عزیز کې وته اشاره او پر رحیم کې بل دلته یې سار د علم او د حکمت د الله تعالی دی سورت کې ذکر کړي دارنگی مخی آخر کی صدق دا قرآن کریم ذکر کو پدا پر شبہات وسترغیب دلتا ورکی قرآن کریم داور صورت سرا نفر علم غیب کئی دا غیر اللہ نا پینزش پیتا آیات کے بدا ذکر کئی آدویم دارے چھ سلامتیا مستفین تدا اللہ طرف ندام ذکر اس طرح انبیاء علیہ السلام ذکر را دی خدا ټول په سلامتی کې الله ته محتاج وو او سره داور توحید باندې ذکر کې یا ته مودارنګ شپږشتم آیت او رد شرک په علم باندې ذکر کې دا تلسم شلم دویشتم پنځه شپږ ته او څلو رویا پنځه بیا او رد شرک په عبادت باندې پنځه ځای ذکر کې سلیشتم پنځشتم آیت دوی څلو یو پنځه څلو یو نوې اور د شرک په دعام ذکر کیږي صورت درش په آیات اور د شرک په تصرف هم ذکر کیږي شلم داش په آیات بیا یو شپه ته دوه شپه ته درش په تاو څلور شپه ته د الله نمونه په دې صورت کې اسماء الحسنا به حسب تکرار یولس او صفات تی پیلی د الله رب عزت داش په څلوي خلاصه صورت سره درې بابونه دې صورت اولانه باب دوه مایات پوری دی که اول ترغیب دید اللہ قرآن او صفات سلور ذکر که در پارد قرآن او سلور صفات ذکر که در پارد مومنانون او سلورم آیات که زجر او دارنگی تخویر پی اخروی پینزم آیات او تسلی نبی علیہ السلام تور که پشپگم آیات او بید آغین روست دویم باب بذکر که یو کنش پیتا پوری پای کې بیان د واقعیات او څلور د موسی علی السلام او د سلیمان علی السلام دا واقعیا چې را دغه مقصد بدایي چې عالم الغیب د الله نه سوا به څوک نه موسی علی السلام لی پیغمبر دی سلیمان علی السلام لیکن عالم الغیب نری دا به داول دعوی سره تعلق ساتي او واقعیا د صالح علی السلام او د لوط علی السلام دا بر دوی می دعوی سره تعلق ساتي چې دې په سلامتی کې الله رب عزت ته محتاج دار صورت خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم د یی صورت طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین په باره کې مخکې ویل شوی و چې دې علم د الله سره بس لنډه دغه ده. مفسرین یې بعضې مستاقات ذکر کړي چې طا د لطیف نه روسین د سمیع نه ده، معنی الله لطیف ذات دی او سمیع ذات. یا طا کې ضد ته ورته اشاره ده، قدرتن و علمن. او دارنګي وذی السلام سین کې آیت اشاره ده. دارنګي توا کې چا دا ویل چې حکمتونه د الله ته اشاره وه چې ورکلی موسی علیه السلام په تور کې، او سین کې اشاره وه حکمتونه چې ورکلی سلیمان علیه السلام ته. نور مستقات علما او ذکر کړي طاسین الله پوی دې په معنا دې حروف سچې مراد یا حق زمونږ پیمان. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، دې کې ترغیب دې الله کتاب. دا آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او د کتاب کارا کارا سمان اخکارا بیان کوونکې کتاب مبین. کله چې مبین داشې نو پای کې اشاره وی دلې نقلی اوت چې په صورت کې دلې نقلی اړید هدا و بشرا للمؤمنین. در قران کریم صفات چې دا هدایت دی زیر دې د فرد مؤمنانو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. مخی دو قرآن کریم او صاحب وست ده احل قرآن او صاحب دری صفتون ده احل قرآن حاصل داره چه ده صفت حاصلی پیمان بالقرآن سا آئی کسان یقیمون صلاتا چه پابندی که ده منزان و یوتون زکاة ورکی زکاة و هم بالآخرت و میقنون و دی پا آخرت بانی میقن کهیم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. يقيننا كسان چې ایمان لري په اخرت باندې، ایمان په اخرت باندې د اصل مقصد د آیات سره زجر منکرین چې انکار کوي د اخرت نه. ولیکي ذکر چې اعمال د دې خراب دي د اعمال او قبیح او د وجنا. یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې زینا لهم من خسته کړی دي ته الله رب عزت ځان ته نسبت کړي چې ما ورته خسته کړی ول الله رب عزت پیدا کوون کې دار سره کله شیطان ته نسبت کیږي د وسوسې په وجه چې هغه انسان ته وسوسه ورچی او غلط اعمال ورته کېسته کوي. نور خالق الله دی کېسته کړي موږ دې ته بیکار عملو نر دی په هم یا مهون پس دوی سرګردانه دی. یادار چې دوی ګډوډ دي عام هڅه ته ویلې کې د ضرور اندواله او دارنګي حیرانتیا په اعمالو کې ده تویلی کی عامها اولئیک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الاخرت هم الاخسرون. دام تخویب دنیا بیده ده دامون کرین را پارا اولئیک الذین لهم سوء العذاب ده کسان نیچی دیل را بد عذاب ده وهم فی الاخرت و دی پا آخرت هم الاخسرون هم دی توانیان دیم اخسرون و تردیر وجنوی دی چه دی دا بد کارو نکی بد آمال او آغی تخوی اوزان ام پکی کلی دو دیر توانیان دی دی و اینکا لطلق القرآن من لدن حکیم علیم دې مقصد سره دا اول آیات سره دا تعلق ساتي او تسلی د نبی علیہ السلام او تشجیع د نبی علیہ السلام په بیانولو د قران کریم او یقینن خامخا در کول کی تا ته قران ملت الحکیم علیم د طرفا د حکمت والا پویا ذات نام حکیم مناسز ذل حکمت او علیم مناسز ذل علم په نزول القران په نازل اولو د قران کریم کې الله رب عزت حکیم دی حکمت والا او علم والا دی معنا موزون کتاب المخلوق سره را لګره اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون ده ده مقصد سلي چه ده الله رب العزت دعا حكمتنا يودا ده او ده علم ده اللانا كل چهوه الموسى عليه السلام اخبال حالتا د دې ځان ورستو واقعي ذکر کیږي د موسی علی السلام او حاصل بر دې دی چې موسی علی السلام په غیب باندې پویدو د موسی علی السلام واقعې مخکې ذکر کړل او تفصیلی لیکن دا ابتدای نو ذکر شوی نه ته ابتدا ذکر کی مخکې حالات دا غینه کله چې ویل موسی علیه السلام خپل کور ولا ته انی انست نارا یقینا ما ولید اور د دفع علم کې ورو حالان کې اور نو ساتیکم منها بخبر او اتیکم بشهاب قبس لعلکم تسلون زرد اجرات له حکم تاسو راغینا به خبر ان په خبر دلاری خبر برچانه معلوم کم دته سوچ دا چې چا ور بلکله خلق به خوا کی دلاری معلومات بته وک اواتیکم بشهاب قبس یا براتلکم تاسو ته شغل رقص تل شي لعلکم تسلون دغه لپاره چې تاسو ته ود شي دلته په سرین لیکري چې موسی علی السلام د مدین نار روانو د شعیب علیه السلام د علاقې نه او خپل کور والا او سره ورسوه او سخت یخنی و په واورې ورېدې او کور والا یې بیمارم وه د ماشومانو تکلیف ورته د یخنی ډېره زیاته وه د اور ولیده کور والا ته ویل دلته کېنه انتظار کوه زه راځم اور راوړم یا به لارې هلته څوک پیدا کړم لاره به راوښ خو چې کله هلته لاړې بیا حالات بدلو بیا بېرته را ښځې خوالندې ترې اواتیکم بشهاب قبس لعلکم تصلون یا براتلکم تاسو شغل راخصلی شوی سره دیره پارش تاسو تاو ده شئیم یو چه با وکم مقصد فلما جاء نودی انبورک ما فی النار و من حولا دا چه داغی خوال را لی دا دپ خیال که خواه غور پس هر کلا چرا لداغی تا ننو دیا آواز ورطا وش ام بوری که من پین ناری چه برکت ورکل شویده آچا تا چه پتلب دور کده و پس سرین لکی داده سده لکه مرحبا یو چا تاوید اهلا و سالا مرحبا چا تاوید چادا ذکر کلی ابن عباس یوم فرمائی ام بوری که مانا قد سمن پی النار پاک دیا سوک جی بور که دیو اغلا اللہ تعالی دی مانا قد سا من ناداه من النار سوک جی دو وور نواز که اغب پاک زد دی وور پا بارکی رازی چی دار اللہ رب رزد دا اللہ دو او حجاب نه یو حجاب دی لکه حجاب اون نور حدیث کرا دی پرده داو نور دی کچر تا غلر کلشن دار سبوست دی د الله رب عزت نور هغه ډیر تیز ده. دارنګه چا دا ویلی چې اولقی الخیر په مقام النار، یعنی دا کوم ځای کې چې اور دی په هغه ځای کې خیر غورځېدل. دارنګه دا څوک چې په طلب د اور کې دی کې برکت غورځېدل، دا برکتی دی. حاصل داره چې الله رب العزت موسی علیہ السلام ته دا خبر وکړه چې ته برکتی، دارنګه دا ځای برکتی دی. څوک چې خبره کوي هغه برکات والا ذات. آواز وشو چې برکت ورکړل شوی دی هغه چاته چې په طلب د اور کې دی. ومن حولها هو چار چاپیره دی د اور نه چاپیره ملائکه علیهم السلام. او حاصل دې دی چې نبی له موسی علیه السلام نه پر علم غیب وسبحان الله رب العالمین او پاک دی الله چې رب د مخلوقاتو دی. یا موسی انه ان الله العزیز الحکیم مخه مرحبا او سلام دا غی نرستو تعارف پکار نه تعارف. اے موسی علیه السلام شان درې چی قنن ز الله ينزور اور ذات الحکیم و حکمت والام. اشاره دې ته و چې موسی علیه السلام له الله غلبه ورک په پیراون باندې او حکیم ذات دی. ولی اول مصائب راوستل په انسان باندې، بیا کامیاب ول په مصائب لکه موسی علیه السلام باقی اول مصائب او بیرست الله رب العزت مصائب لري. والقی عصاك او غل زوام ساخ بلام لاس کې سره امسا ور سوا. نور سورتونو کې دا غي تفصیل ته پوسه دي کله دلته ته پوس نه رک. او غل زوام سا فلم ما را تا تزکان جان ولا مدبر ولا يعقب. لا او غل زوال پاسر کله چې ورې دام سالره ته ته زنا خو دې دلام حرکت کو کان جان وګ یک دا نری مار دے ولا مدبرن نو وګر دې شا کون کې ولا معاقب او انتظار یو نو. انسان دې پیغمبر دې خو لیکن انسان دا اسباب نه خامخه د پیغمبرانو لپاره هم دا خبر را دي چې دا پیغمبري سره منافي نه دي. انتظار یو نو آواز ورته وشو یا موسی لا تخب یا موسی علیه السلام مېریګم. د دې امسا درې صفات قران کریم کې کله ورته صحابان وي کله ورته جان وي. دا غي په باره کې مفسرین لیکلي چې شکل یې غټو لیکن حرکت یې نه نری مار پشان ته کله ورته حیه و یا بعام مانا وجود یې غټو حرکت یې تیز غټ مار شي هغه تیز نشي تلی لیکن دې کې هغه دغه نه دا به تیز تر نری مار شي. انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا زه چې نیرېږي زما سره رسولان. پیغمبران زما سره نیری الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. مگر اسوک چې ظلم وکي د نور مخلوقنا دلته کې لا يخاف لدي المرسلون سوال دار دي. یو خلاص موسی عليه السلام یې ریدل دي ځکه دا عمر نو په شو الله ورته الله تخب نو خو ریدل دي نو دا جواب دار شو ګوره دا خوب شه دي دا نقصان نور د الله رب عزت په خو لا يخاف لدي المرسلون. دارنګه چا دا ویل لا يخاف لدي المرسلون زما خاطه مرسلین چې په حال د خطاب کړی سره چې خبره کوم نه په دغه ټیم کې نه ریږم. یا دارنګه لا يخاف مناص زما خاطه چې څوک یې به د غیر نه ریږم چې زما سره دی او د بل چانه دی ویری کوم واحد د الله نه سیوار بل چانه نه ری لکه مجاهدین پا دیده ورکی آغی دا اللہ سر تعلق قائم دیر دیر وجنا چانه نیری خپل کار که دا چا تعلق چه دا اللہ سر نیر کافر نیری دا جیلون نیری نا اللہ وی سوک چه زمان سر یا غبر غیر نیری دا امریکی نبی نیری ربل چانه نیری مداری که دا وی آغا وی لا اخاف لدی من غیریم زما سره چې څوک یې بل چانه به نیری لیکن دلته را استثناء را بیا الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وکړي دا استثناء کومه وي استثناء را متصله ده منقطع را کومه ورا مفسرین وی دلته استثناء ده متصله معنی څه انما الخوف على من سواها او یې رایی لیکن په هغه چا باندې چې سوا ده د پیغمبران نه و پیغمبرانو بانی یه رنه یو ده دینا سوا پا نور خلکو بانیم البتا آغا چوک پا آغا بانیم بیا یه رنه چه آغا توبه و باسیم الا من ظلم سم بدل حسنم بعد سو بی بدل که نیکی مانا سو توبه و باسی ده بدین رست ده داغنم یه رنه لرکی لیرت خدمه او دا آغا چا یه را نخط میگی چا آغا گناه کلی دا مشرک ده کافر ده توبه هم نرستریم دا آغا طول مرد پاروی پیرک یادوی مقصد داری چه دلتا تقدیر نشتری او استثناء با منقطع که مراد بسی بیاد ظلم نا خلاف اولا کار لکه موسی علیه السلام قبطی و جلب نا استثناء بشی دا استثناء منتصله وی موسی علیه السلام خلاف اولا کرده شو قبطی و جلی هم دارنگی یا استثناء دا منقطع چن نیریگی زمان سر پیغمبران الا من ظلم لیکن غیر دا پیغمبران نیریگی چاگه ظلم کری غیر دا پیغمبران شده غیر ده پیغمبران نشده غیریم چه ظلم والای اینی لا یخاف لدی المرسلون یقینن زچیم نیری زمان سر پیغمبران زمان خواک الا من ظلم مگر آغا سوک چه ظلم مکیم دلتا با سر داوی آوید نور خلقونه ثم بدل چه ظلم اکلی نا غیری و ثم بدل حسنم بعد سوین او بیا بدل کی نیکی پس د بدینا مانا توبه و بس نو بیم دان اللہ رب العزت وی پا انی غفور و رحیم پس یقینن زبخون که مهربانی ما دغه ترجمه ازده که دا احسانه دا چی نیریگی زما سر پیغمبران الا من ظلم الا من ظلم مگر آغا سوک چی ظلم کی مانا یه رشترب ما سواد رسولانو بانی مگر چه توبه و باسی نویره تا بیال الله رب و عزت لرکی او ختمی الا من ظلم مگر آسوک چه ظلم که ده نورونا سم بدل حسنن بیا بدل که نیکی مانسو تو نیکی توبه و کی بعد سوین رسر بدینا پا اینی غفور و رحیم پس یقینن زبخون که مهربانیم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء مخ یو معجزه و موسی علیه السلام امسا غرزول دا وست دیو معجزه و ادخل یدک و داخل کل اصفل فی جیبی که بگری واخ پرگی تغرز بیدا راو با وجه تکسوین من غیر سوین بغیر صاحب نام بعضی وقت کرد چه لاسپینی خوب برگی پی دا با بغیر دعای بر بیتیس آیات نیلا فراون دیس مقصد دیمانه دا ارسلناه فی تسع ایام ما لگلیو دل را پاغنه موجزات سرام صورت عرب که دا غیزی کرده یادار چی مانا فی تسع ایتین مانا ایسب فی تسع ایات لاش تب دینه موجزات سر ایلا پیراون پیراون تو قومی و قوم داغتام التلاش اینهم کانو قوم فاسقین قنن دوی و قوم فاسقان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين آیات کی تکذیب ذکر کی دے فرعونیانو چو ترال موسیٰ علیہ السلام پاسر کلا چرال دی پلما جاتم آیتنا مبصرتن پس کلا چرال دیت آیتنا زمان روخانا قالوا هذا سحر مبین ویلدی دا جادو کارا ویلدہ اخکارا جادو دی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا او انکارو کو دی مانا چا وجحدوا بها انکروها عنادا مع وجودها في قلوبهم مفسرین لکلی داس دیو انکارو کو پا عناد سرا صد وجود دینا پا ظلون اردی کین چا دا موجزه حق دا مانا لی د نبی موسی علیہ السلام پیغمبری مرتا معلومه چې حق ده انکار وکړو وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا انکار وکړي په او یقین کړو په غزلو نور دی چې دی انفسهم نفسونو دی چې ظلم اند ظلم وعلوا ونو دارنګیدو لی دی مقصد څه ظلمو کې اقرار کوو لیکن په ظاهر باندې انکار کوو نو واستيقنت انفسهم او یقین کلو دی پوزونو نه دی چاو دا حق دی او دا رنگی دا معجزات حق ظلم من مناسه د وجد ظلم نه او دا رنگی اولو من مناسه د وجد لینه ظالمان خلقو ده دا صفت بکیو معلم والا ذکر کلی ظلم ناغه وته شرک د وجد شرک او دا رنگی تکبر د وجد اولو من معنا د تکبر و تکبران پانزور که بکان عاقبت المفسدین پسو گو راسرنگی و آخران انجام ده پساد که اون که هم آخران انجامی سوش اللہ تبک او دارنگی غرقی که سر را قومس پر آونی مخی و نور رپسی و اللہ حالات ندائی آخران انجام شو سبحان ربی کلو بزتا موسیقی